الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. د معذورینو حال ذکر کوي. یو هغه خلق چې هیڅ عذر نو او هی پاتې شو هغه ته مخلفین او بیا بیا چې دا مخلفین دي دی د الله د قهر او عذاب په جوان دي د دې لوی نعمت نه محروم کړي شوی او رست کړي شوی کله چې بار بار اغیلا زجر او زورنه بیان شو نو دې خلق باندې هم پریشانی راغله. دې هم پاتې شو خود خپل عذر په جوان دي چې څوک وړوندو دا عذر وته او څوک د خپونه خرابو حرج دا عذر وته او څوک د نوري بیماری په جوان دي چې بدن کې هر قسم بیماری کې دي دا دریواله عذرونه داسې دي چې دې سره انسان جهاد نشي کولای ځکه چې د منډو ضرورت دی نو یو څوک د دینه محرومي نو هغه څنګه جهاد کوي هغه کې ډیر زیات ضرورت دی د لیدو د کتو دشمن لیدل او تزان رسول داغ نزان بچکول مچنا بینائی اوڑن دی ناغدہ کارون انشکولے دغسی جہاد و قتال فی سبیل اللہ علکی گی چی بدن کی قوت وی حرکت وی جذبی او چی کل معمولی ونتی بیماری رالا نو بدن کې ضعف او کمزوري پیدا شي دا درې واړه عذرونه داسې دي چې منافی دي د جهاد او قتال په سبیل الله سره نو دې لري کول خو دې کې اشاره کوي د دین اسانتیا ته چې الله دین ډیر آسان کړی ولې چې چاته سحرجي نو بس داغه ناغه سختي ساقط تا سورت نور کې هم دا سی ویلو په دې الفاظ باندې چې ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم هلته هم دا عذر بیان کړو دا حرج په شریعت کې او علت جوړ شو دته د شریعت علت وې کړه او په دې باندې ډېر احکام ثابت دي دا یو بنیادی شی ښه فقهاو چرسو مراد قران او سنت نا استخراج کړل د مسائلو استنباط یې کړل د احکامو ناغی اول دا علت کوشش کرده چورگا علت لٹو نبیہ پہ احکام مرتب کو نو اکثرو کے علت دق قرازی حرج دا حرج دا وجنا دین کې ډیر سہولت راځي ډیر آسانتیا راځي. نګه سورہ حج په اخر کې ویلو چې ملت ابیکم ابراهیم او داغه نه مخ کې ویلو ما جعل علیکم فی الدین من حرج تاسو باندې الله په دین کې هیڅ قسم له سختی نظر آوستي داسې یو عمل او عبادت در باندې نه فرض کړی چې تاسو کې داغه قوت نه وي نہ بہر عمل کے آسانتیا کڑی دا نو حرج دا امت نوم لری کڑی دے چما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ تعالیٰ زبان دی بدین کے اس حرج او تکلیف نظر آوستے او دے دے پیغمبر نوم نا فکڑے او بصورت احزاب کی چما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ علیہ پیغمبر باندی ام سو سخت نشتر پدی دن کی چه اللہ پاگ باندی سو برز کری و لازم کری دی نو سر دا حرج نانا بغیر دا سخته او دا حرج او دا تکلیف نا دا دا دین سانتی آدھا نو دی دا مطلبی چه قرآن خو دشمار کسان ذکر کری دی کنا چې روند دي ګډ دي بیمار دي اوس چې کوم علت بیان کړی دي چې حرجن حرجن حرجن درې ځلې ویلي دا علت دي دا که په چا کې موجود شو هغه به هم د دې مرګري هغه به هم د لاندو د ګډو د بیمارانو مرګري کبه هغه کې سحرج موجود شي فرض کړه او هم دی سرائی خواد فقهاو کار زمون کار نده چه مونگو آئیو ولی چه او سرائی پغوا گو کرنو ده نده تا حرجو آئیو کنو آئیو مونگ نشو ایلی داسه دا دا مشرانو کار ده دا دا آغی تجربه کارو خلقو آغی پا دی پویگی چه حرج شتاو کنشتا یا یو سلی دی آغا چالا دی دا جبی کار خراب دی خبری نشی کولی نو آیا دی مرگری کو دا دی لندو گوڑو سرا دا دی تا حرجو آیو کنو آیو دا زمون کار ندی دا دا آغا زرگرانو کار دی چیغی پا دی باندی پویی گی نو بس خو چکم دی دا علت موجودی نازے کی وضع بندیانونا حکم ساقی تھی چو مزا جہاد لہ تابان جہاد ندے فرازم تابان ہجرت ندے فرازم تابان جمعہ و اختر نشتا دا گرنی گرنی کار دے رش دے اغام دا اسی مثال تابان دے اللہ دا حکمنا نہیں ثابت کری دکا جی حرج دے نو بس دا ډیر قیمتي شی دی دنیا کې چې ومنتی شي نو بس بیا په احکام ثابت آوه دا غسې نور مشته دی کله ضرری د هغې د وجې نه الله ډېر احکام ساقط کړي د بنده نه چې د په هغې سره ضرر رسي نه الله وایي چې ضرر ورته رسي نو بس لا یکلف الله نفسا الا وسعها اللہ تکلیف ناچی پدا سے خلق باننے نو دید اللہ اندر دیر احکام ثابتی گی نشتے پڑند باندے سحارا جو پدین کے سخ احکام پی ندی فرض شوی دکا عذر دے وطا کنا دا مضبوط عذر دے پڑند والے او دې سره منافات نشته چې ډېر صحابه کرام وړاندو حجیات کې بروان دغه مؤذن عبد الله ابن ام مکتوم دواړو سترګوړوندو او غد ابو بکر پو وقت کی چی قادسیه کی جنگ نو آغا روان و جانده و سروا نو بس چی دا آغا شوا کنو سمن اخو نو آ فرض پی نو لازم پی نو او چی دا آغا شوا کنا نو بس روان او دیووی چی دورا پیدا خوباوشی کنا چی که فوجیان یو کم سلی نما سر بسل شی که یو کم زری نما سر بزر شی دا پیدا خوباوشی کن نا خود آغا خپلا خوا خوا چی ازرلی پا خپلا خوا خزین ولاندوم پا کتلی دی او دا غز صحابیو عمر ابن جموح اغا پا خپا بانده گوڑو دیر فاحش گوڑو بازی گوڑوالی خواسی شش کئی کنا اغا شش نکو او زامن پا جیحاد کی هر حاضر عرضه کی هر موقع کی دباوی ززم آغی باوی نا مونگ ایو کنا مونگ رو موٹیو مونگ بزو او تا تا تکلیب تی تا گوڑی تا بنده اگر آگه نبی علیہ السلام تا پر یادو کو چی گورا دا زامن ما نپری دی جہاد تا زودی پا جہاد بان اخلاس ای دی شما ولا تذرو آزرتو مزر اخرا دا دی پا ما با اندا جہاد سود ندی نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چتا اللہ ماف کڑے کنا ویلی چلیسا علی الاعما حرج ولا علی الاعرج حرج تا اعرجی پی اخ پا بانده گوڑی انسان جهاد ساقت تی تا اللہ ماف کڑی اغوی انی اریدو ان اتاف الجنت بحرجتی زما دا محبت ته جذب دي ګړه په جنت کې وګرځي دي نبی علیہ السلام یې بزنو نو بس جهاد کې شریک شه او شهید شه نو ګرځي دي له وی ښا نو قران چې وی چې لیسا نشتا نو مطلب دا دی چې الله طرف نه نیولې نه کته نه کینو الله دا نه تاسو نه کوي ها یو ستاخ په لښوک دي جيرا ززم نزا تاز دزاغ نسوک نشی منی کولی فرض پی نده لازم پی نده او چی شریک شی مرتبی و تحاصلی گی ده شهادتو چی سنگ نور و روغ و خلق و تحاصلی گن دیتو محاصلی گی نغزان لحبر ده نشتے پڑند باندی سو سختی پا دین کی او نشتے پا گوڑ باندی عرج هغه ته وی چې یو په باندې مازوري د دوه هغه ذکر نکو ناغي تساجد او په خپل معلومه شو مقایستن علی هذا القياس کنه چې دی یو یخ پیغه مازوره شند د دوه هغه مازوره نه ای قرآن کله کله اعلی ذکر کی ادنا په قیاس کی کله ادنا ذکر کی نو اعلی په قیاس کی یوا ذم مقطوع الیدین دینه ذکر کړي چې دواړه لاس نه نام ذکر کول پکارو کنه هم پورا عذر دی وتا کنه بس دې کې بدا الله سه حکمتي چې د لاسو دا صدور عذر نه دی ولی پخپو روغی پسترگو پغوگونو روغی نو کلاس ماسی نئی نوم جیحاد کی مندی والی شی دیر کارونا دی چی کولی شی او اسی پا خپلو شلو لاسو نو باندی پا دشمن دباو غردولی شی چی غیمغی والی شی نو داغا ذکر نیکڑے نور که دی چی دی سرشماری عرج وغیرہ سرشماری تو قرآن خواکسر دا سی سو ذکر کئی او سو باغی خیاس کئی کنا او مریض کے ٹول رال ولعل المریض کے مفلوج فالج والی اغا مریض دے او دا سے نور خطرناک مرضونی اغا ٹول پدے کے رال بازو خو مبالغ کڑی دا دیرا چی مرض خو قرآن عام ذکر کڑی دے ولعل المریض تبا ٹوخے و زکام و نزلہ وغیرہ عرص بگرال لکه انسان چې طبیعت صحیح نه وي نو جهاد خو الکی چې طبیعت باندې سره خبره برابرې کړي اجي معمولی فرق پکې راشي نو بیا بدن هغه څه نه کنا نو حد نشته دی کې دا انسان په عقل باندې پرې خدا چې نور ته خو پويږي چې مریض چاته ویل شي چیغه دا زور و دا طاقت و دا قوت کار نشی کولی نو بس اغا مریض دی که پا عام عرف و عادت که اغا تا مریض ویلی شی و کنشی ویلی و چیغه دا جهاد نمانی کولی شی رکاوٹ و تا واقع کی گی نو اغا تا مرض ویلی شی نو ار یو سر حرجون ذکر کرده حرجون چگور سختی نشتا پا دین که اللہ دین آسان کرده او بدی کې هم داسې وو یو خاصې د خلکو خبرې که نه هغه نه منظور چې په ګډ کې وي یو رک سیوای دا د خلکو خبره ده خو په دې کې هم داسې چې هم معذور وي عذر یې وته هم شیطانی کوي الله معاف کړی چې ته نشید ته جنگ نشی کولی نو چې هغه نشید لی او نو جنگ نشی کولی نو دا ځای ناستې نو خلکو ته خبرې کوي خلاف د جهاد دغسې د مسلمانانو د اسلام دغسې د دین د ډېرو خبرو لګیایي چیر چاړ کوي او خلکو لونو کې شک اچي داسې به کې هم وي که نه که بیماری نوم بیمار بای زینه با خوزیده نشی ابس شیطانه لوا برابری خبری بکی دقی ده پارا با ٹیکه داری نو قرآن کریم ذکوی چو من یتو اللہ و رسوله ده بکی شرط ده حضور توبکی مویلو چو ما علی المحسنین من سبیل پدې معذورینو باندې ملامتیا نشته خو چې محسنین خوې کنا مخلصین خوې کنا چې زړه کې اخلاصي د جهاد سره او د دین د احکامو سره بنیتی نه د پیغمبر سره او د مسلمانانو سره عداوت وغیرہ نه دغه خلاف پرچار نه کوي نو په دغه خلکو ملامتیا نشته او چې کوم داسي چې سره د عذر نه او سره د دې دوره زحمت نه هغه لګیایي او د اسلام خلاف پرچار کوي د مسلمانانو د جهاد هغه د پاره خویلو په سورې انفال کې چې فقاتلو ائمه الکفر هغه د کفر مشران دي دی خو مخکې وایي هغه یې په مشرانو کې راوستل نوري رو پکې دغه سیونو اومه معذورو هم به دا شیطانه او دا گمراه او دا کارونه کول د اسلام خلاف پرچار به کو قل خزرونو کې به شکونه اچول نغیت نه قران ویستو چې نه ما علی المحسنین من سبیل دلته ذکر سره شرط ذکر کوي خو هم یت الله ورسوله سو کو چې د الله تابعداري کوي اوسو کو چې د پیغمبر تابعداري کوي یدخله جنات تجری من تحتها الانهار داخل بک الله دلرا جنتن تان چې بهيږي بلان دي داغې نه نهرونه اس دی نه کړی دی خلکو سکړی خوراک به خډیر کړی دغه مازور اصله روغ نر زیات خوراک کوي هر څه به کړی او jihad پینشتا سخت احکام پینشتا او بیام جنت یاندی یدخلو جنات تجری ولی حق قانون دی چی جنتو پا عمل ندکنا تا خو بار بار ویلشیو جنت پا ایمان بانده ایمان کی خو فرق نی دروغ سلی و در گوٹ سلی ایمان خو یوم ری دروغ سلی و در بیمار و در معذور سلی خو ایمان یو شانتی پا عمل کی بے فرقی کنا چلا استوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل اللہ بی اموالی وان بسهم اگر ندی برابر چروغ موٹی سوک ناستی ندی ازوک تلی او مصروفی پا قتال فی سبیل اللہ کن دگر ندی برابر عمل پا لحاظ سر نور دیو جن حدیث کرا غلیو چی نیت المرء خیر من عمله نیت بند ډیر بهتر دی د عمل نیت ولی بهتر دی زکه چې په نیت باندې ملاویږي کنه انسان ته تش په نیت باندې ګور کلاو پکې نشتا لوګه تند پکې نشتا زخم او درد پکې نشتا او جنت و ته ملاویږي د علامې ربانی او رضا او د آخرت رحمتونه او برکتونه ته ملاویږي او بل په یو باندې چې هغه کنیت یې د خپل تعامل ور سره نشته دی نو ته ونه شي ملاوي دی کنه چې هغه په دې باندې مکلف دی چې ته به دا کوي دا به کوي دا به کوي نو دلته کې صرف د دې نیت دومره قوي شو الله له پاغي باندې درجه او مرتبه ورکړي اصل شی هم دا دی چې تو الله او رسوله دې کیس عذر نشته الله تابعداري او پیغمبر تابعداري پزړه کې دې لپاره عذر نشته دا په ګډ باندې هم دې په مریض باندې هم دې په لون باندې هم دې په کون باندې هم دې هر چا باندې دا لازم ده چې هغه په زړه کې د الله سره او پیغمبر سره خلوص ساتي په دې خو د عذر ساسر نه پریوځي کنه چې کنه یو سړی ما بیمار شو نو هغه خلوص نشي ساتلی یا ګډ شو یا اړون شو نو خلوص نشي ساتلی نه په خلوص خو اثر نه پریوځي هغه ځان لشه دی داوی خود بدن سره تعلق نشته دی د زړه سره تعلق دی هغه د بدن نه خارج شي دی ښا ځکه دې سر په نه پریوځي نو هغه څوک چې تابعداري کوي د الله او د الله د پیغمبر اخلاص کوي محبت ساتي په زړه کې و سره ډیر امینه ساتي نو که عمل اونکهم داخل بکی اللہ دل راغ جنتونو تا چی بایگی با لانده داغی ننهرونا ومن یتاولا او آسوک چی مخلی دیتا اراده نشتا نو من یتاولا خروغ موڑت پارس بانده او سان احکام دی او غنشی کولی جهاد خوار وقت نی قتال فی سبیل اللہ خو نی لیکن دا کم احکام چی 24 گھنٹی دی او هر وقت شتا دی دا دی نشی کولی سعودر ورطا نشتا دی اطاعت دا اللہ و دا رسول نشی کولی پل عمل کې سنت نشی راوسته دا وسنګ مسلمانې چې څو ضرورت نشته سخته به نشته دي صرف الله ته نه دا غواړي چې زما خبره ومنه، زما د پیغمبر خبره ومنه. زما خبره دا ده چې ما سره شرک مکوه، بغیر زمانه په بل چا اعتماد مکوه، بغیر زمانه د بل چا نه تمه اسره او یره مکوه. دا زما حکم دی تا ته، او زما د پیغمبر تابعداري دا ده چې څه عمل کوي نو هغه ته وګوره، چې هغه څنګه په خپل ژوند کې دا کارونه کړي دي تو ما هغسې کوه، دغه مانځه ته وګوره، دغه ذکر ته وګوره، دغه دعا ته وګوره، دغه اخلاقو ته وګوره، دغه رشته دارۍ ته وګوره، دغه غم او خادۍ ته وګوره، دغه اخلاص ته او دغه ایثار ته او دغه انفاق ته، دغه صبر او دغه تحمل ته وګوره، دغه شجاعت او دغه بهادرۍ ته وګوره. څه چې ګورو نو هغه کشته کنه. دا د کوم صفت ته د انسانیتو چې په پیغمبر کې نشته دی. نو لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ستاسو لپاره دغه مثال دی، دغه نمونه ده، دغه معیار دی، هغه ته وګورئ. بس چې هغه څه کړي دي هغې پسې داسې کوشش کوئ او داسې تلاش کوئ لکه تاسو نه چې څه شی روک شوي، یاره پیغمبر دا کار څنګه کړی دی. هله به قدم اوچته چې مخکې تپوس وکړي چې پیغمبر ذکر څنګه کړی دی، هسې نه چې خطا شوم، پیغمبر دعا څنګه کړې ده، هسې نه چې د هغه خلاف کار وکړم، بدعت رانه ونه شي. دغسې پیغمبر خیر خیرات څنګه کړی دی، وخت ولې څنګه مقرر کړی دی، دغسې هغه خپل رشته داري او خپل ولی عزیز ولی څنګه تیره کړی ده، هغه د بیمار تپوس څنګه په کم نیت باندې کړی دی. هسې نه چې زه نوم داخلمه چې یاره زه د پلانې بیمار شوی تپوس یې کوم، او حال داره چې عمل د پیغمبر په شانتې نه وي چې هغه په کم نیت باندې تپوس کړی که نه، هغه خو په دې نیت کړی چې مسلمان دی، مرګری دی، بیمار شوی دی، او حدیث کې راغلی و چې دی مسلمان په بل مسلمان باندې شپږ حقوق دی که نه، او دا هم په هغې کې راغلی عیادت بیمار پرسی پکې راغلی، په دې نیت باندې. نو څه چې عمل کوې نو مخکې سوچ کوریږ، زه خو په دې نیت زما چې زه بیمار شوم دې زما تپوس له راغلی و، نو یو دوه درې کیلو سیوان هم راوړی و ځان سره، بیا چې ته نو مالې د بالخ لاندې نو زه هم وزمه چې هغه بدل ول اخلاص کوم. دا خو سنت نشو، دا خو د بدل کار شو. ته به لکه دې ته ګورې چې زه سوچ کوم چې ده ما سره څه کړي دي، زه به هم سره هم په هغه پیمانه باندې چلیږم. دا سنت نه خبره خلاف ده. دا من یطع الله و رسوله گران الله، دا خو دنیا رواج شو، مکافات شو، دی تبا سوچ و فکر که کنا. دا دیر دا عمل پا دی وجه گران ده، دین که نور سا گران تیا نشتا ده، خود دی اغا اصول ساتلو محفوظ دا دیر گران کار، چه هر عمل بکه او دا عمل تپوس بکه او کنی که نو اس نشتا بس دا اسی دی عمر خراب که تبایی دی اکڑا. ولی دا یوازی حدیث نکنه، قرآن بار بار وی چی لیبلوکم ایوکم احسن عملا، دا سچی اللہ تاسو ردر کلی دی امتحان کی پتا سبان دی چی کمیو پتا دو که خیست عمل والا شو، احسن عملا یې ویلې ښا مفسرین وی اکثر عملیا ندی ویلې چې ډیر عمل زرکات نفل وکړ د شپې 1500 تسبیح علی ولا بچی نه نه دریمیاشت روجی نسی نه نه اکثر ندی ویلې کنه احسن لگ عمل کوا خوش خیستای پس خیستا کیگی پس سنت بانده لگ عمل کوا چی پس سنت بانده چی پیغمبر سکلی نزیق قصی کون بس چی اگر سنگ پریخی دی مونگتا نمونگی او مغاسی کون اگویلو صحاباو تا چی ده خیبر نوا پس رات لل یا ده بن المستلق نا نو په زور زور چې لا اله الا الله نبی دې سلام ورته وی چې اربو اعلان فزکم فزان رحم وکي چې موه ذکر دې تنوي اربو اعلان فزکم انکم لا تدعون اسما ولا غائبا تو چې تاواز کوي نو کړم نه دي او لريم نه دي تاسو نه مړه درګ نه نږدې دي دا چې وته ولي وي بے ذبیو لیکے پدمدما کو پدمدما پزل کی یاد واسکر رب کا فی نفس کا دی ولی منی کول اغي خو ذکر کو اغي خلا الہ وے سنگ خلقنن پچغي وے ثواب گٹی وہی کو ثواب نہیں کنا کا پیغمبر خپ کے ذ پخپل امت بان نیچے کڑی گیوم افیدے ہم نشتا دے نو دینے بچ کڑی دی چکم کار د سنت خلاف که نظام دیو کړو ا بس فایده پکې نشته دین نو کاغه ذکر او کاغه دعا وا پیغمبر نه کړی او کار او خلق لګیا ای ځان یې دین جوړ کړی حلقې به جوړ کړې په جماعتونو کې عبد الله بن مسعود ته یو سره راغ صحابي دی او غوی چې مونږه جامیلا اغوستي وی چ پیغمبر سره پکې ګرځېدلیو او چې و کاتنو جمعات کې یو ځای ټولې دی بل ځای ټولې دی او لا اله الا الله لا اله الا الله هغه ته چاوې نو جو له ډکا کړه د کانو اولل جمعات ته او خلق به پکانو وشتو اوی بے لقد جیتم بے بدعات ظلمہ تاسو تور تور بدعت شورو کو تور ولی چه توبت سوک نشیستے اوی تا تور بدعت ہوئی کا نا چه اگی ذکر کی دا سواب دا پارے کی اتو اتوی چه توبو باسا نابوی چه رو دا سن توبو باسا گناہو میں ندیکڑے دی تا تور بدعت ہوئی کا نا نا خلق دی جماعت نوشلوی دام سو شورو کلو تا خلا مونگا آغا جامعی ندی زلی کلی او تاسو دا دوسن شورو کلو دا سنت خلاف هم شورو کلو دا غصه هر عمل چکو دعاو دا امامان بناستو پا میراب کیو اپا مخبیل پر آخکا بیا دعاو کئی شفای بیماران او خیر قرضداران ځان مې سره جوړ کړی بیا دواو کې شکست کفار غلبې اهل اسلام په میراب کې ودا میزایل یې خو کنه عزیز مې ریموت کنټرول چلو کافران به دلول په مسلمانان لوي دا بیا دواو کې د جمع دواو کې خدای بنده ته زور نه خبر د خپل دین نه شپیتو او یاو کالو سلی اتلا دخپل منزن نی خبر پیغمبر من سنگ کلیو اگر پرس سنگ کلیو سنت سنگ کلیو چالی دلیو پا جماعت کی جی سنت کلی نا کور کی بے کول نو خبر بغیر داغی نچرتا اعتکاب تبا ناستو پر ہو جا کی نو بے کلی نور ټول مردا غدا عادتو چې فرض مون په جمعات کې او سنت کې مخ کې دی کورستو را کور کې یا بخی طرف ته واپس وړي دی یا بغس طرف ته لاړو. حدیث کې راځي ان سوارافه یمینن او شمالن دا غي سمت لږ دانه چې میراب کې وراو ګرځې دو لا بڑا کور تا بلاڑا نوچه صحابا و باو کاتو ناغیب هم لاڑا کورو نیو کا نخا اگا و پاتوی چاہا مسافرو دی رو مسجد نبوی کی دبار خلقو ناغی کورو ننو ناغیب خود کولو نوچه گورو نا عمل نشتا عمل سنت نشتا لی ابلوکم ایوکم احسن عملا خیستا عمل خواهی توی جب سنت باندی کنا نن هر کار پر رواج دے که غم دے که خادی دا که دماشوم خوتنا دا که عقیق دا اٹول سنت اواغی کی تش رواج و رسم پاتی شوی دے نو خیستا عمل خوبا کی معلوم نشکن رسمی رواجی کارونا چی اگر ټول د بدعات او سری حسابي پغی باندې کو سپیدا نه بلکې الټه په هغه باندې ګناګار شي ځکه وی چې اومن یتولا هغه څوک چې مخوالی عذاب پور کې لذل عذاب دردناک تمره سخت خبره ده نو دیکھو سنی حسابي زمړه وې دا پکې چاره واستي دي که دغه سو شنولې دا کار نه دی وای او دا خو هغه چې خدای پیدا کړو هغه کول شو موږ نشو کولې هغه پیغمبرو ته اوس موږ یې هغه سره برابرې شیطان دې کنه ها تاسو خبره خلکو ته کولی چې کستاړو کې شک ناراضي نو دې حاضر مجلس لر کې وخامه ها شک چې رښتیا خبره کنه اوس پیغمبر سره موږ چرته برابرې ګو اغه چې سکړی دی هغه مونږ کولې شو نو هغه سره راغلو دنیا ته دا راته وای الله خو یې تابعدارې ده پاره مې در لګلې اته مونږ یې نشو کولې مونږ هغه سره نشو برابرې دي نو ځکه الله وی د دې سزا به در کوم د دې عذاب به در کوم ته سوې چې کني خیر کو شو شو کني نو مونږ به دواړه کار دنیا کې کو او دین بوم کو او رواج بوم کو نا دوار کارن کی گئی اگر دا سے خلق خونو کن دا وست چکم دے آخو داو چی زیر مجبور بو نبی شکولی خدا نا چی بد بیواتوی وستو وست چی دا چاہتوی دا مر اولی سار کردے وی ولی ستا پسر پروتتے گورو وې نه پیغمبر ویلو چې مې ساره وې وې غډيري خبرې کړې دا مونږ کولې شو رټ جواب یې ښه مجه د زبسه مقام چې توا ته سنت خې او غرت کوي چې نه نه نشته دی وې دا ته نه یو تیار چې توا یې چې ورب اساره وای ما پیغمبر د خلی خبره د مبارک چې اسرعو بالجنازه اسرعو بالدفن تلوارکه او تایلانو کچې نماز پخین نه بس به جنازه ای نو لیدې په دې دوه درې ګنټې کې نشي سمبالې دې وینا بس لازم موږ خپل دغه د حکومتې دا مشوره دا اوس بکی نجتا کوته وای چې ګورم ما هم مکوا پیغمبر منه کړی دا یو هم در باندې راغلی وای ګورا زمونږه هم شرموا مونږ له غمونه هم شرموا وای په سنت د غم شرمېږي کنه چوته وای خاده کې دا ناروا کارونه مکوا فضل خرچې مکوا دزي دزي مکوا دې والله تاسو کوي نو یې څه چلو کو غلي کې نو سبقونه وایو چې دا پکې نه کوي چې دا پکې نه کوي نو هغه تواده ویلی شي هغه ته کوی دن ویلی شي هغه ته خادی ویلی شي ها او یوسف په عملو کې او هغه پس خبره چې ورزورم زبردست پلار یو خسړې یو مال ولا ګټلې یو اسه شی ور پسې اونکه ګوره خیر خیرات ور پسې خیر خیرات باغ ډیر کړی وریا به نه کړی خلکو خېټه به نه مړی کړی دې ور پسې لګیایي خانو چې اوسړې په سنت پسې لګیایي چې داسې وکړو داسې وکړو نوې طریقې راوستیو دین خراب کو زه وساري دا خواغه سو کې ازي چې هغه عمل نشي کولې او پیغمبر د سنت باندې تل نشي کولې نو الله وي يعذب عذابا اليما دلته دردناک عذاب ورکوم او چې اوسړې ور پسې خبرې کوي او سپکې ور پسې کوي چې مونږ ته وېدا نه وي زمون غم خازی بنا خراب ہے مونگ لبا رشتہ داری اخپل والی نا خراب ہے پس سنت خرابی گی پس سنت سپکی گی اب رسم و رواج باندی درنی گی انچہ دبا سحالی چگل با کم عذاب ورکی خواہ